منذر منهم او تعجب کړو دې کافرو دا خبره په ناشنا لګیدلې وا ان جاءهم دا چراغ له وغوی تا منذر منهم یو يرون کې د دوینا وقال الكافرون ويلو كافرانو هذا ودا نبی علیہ السلام العیاذ بالله ساحر کذاب جادوگر دے او غد دروجن دے جادوگر او دروجن نبی علیہ السلام تپسوی وی اجعل الالہ الہا واحدا آیا گرزولی دی دزمو دا گن خدایان الہا واحدا معبود او مددگار یو من پسول جوڑ کری او مختلف کارون مور تسپار لی چه حضرت لات رحمت اللہ علیہ بزرگ دے زمودا کارون بکئی منات بدا کئی عزا بدا کئی حبل بدا کئی او دا پیغمبر راغلے وی چه دا ٹول سنشی کولے کول والا صرف ذات تا اللہ رے اجعل الالہتا آیا اگر زولی دی دو گن خدایان الہا واحدا معبود یو ان هذا لشیء عجاب وی بیشک دا خام خایو شیع دیر ناشنا دے عجاب دا مبالغی سی غرا تا خسر دیر عجیب خبر را وان طلق الملعو او روان شلغ سرداران منهم دا دے کافرنا او کشرانو تیوی انیمشو زئی زئی دا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مجلس کی مکینئی وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ او کلکو مضبط شئی پخپل اخدایانو معبودانو اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد وی بیشک دا نبی علیہ السلام چکم بیان گئی دا خامخایو شید چدی کسی راد لرل شویدان دیکی سا مقصد دے خلائی سرگن کرے نبی رست بے سرگن دے او بیاوی ما سمعنا بِهَذَا ندی اوری دلی منگا دا خبری دا نبی علیہ السلام چکمی خبری کئی فی الملت الاخرہ فاغ دن رستنی کی چی دن دا نسوارا و دے نو چکل منگ ندی اوری دلی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کئی ان هذا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ دی دزان نے جڑ کری دی ندی توحید مسئلہ کی دا انبیاء علیہم السلام سراد مشرکان و مخالفت لکن اس ناپو مسلمانانو لوگو رئے حق پرستو سر پدی جنگ دے چیزان لچا بزرگو نا جوڑا کری وی دی دے بزرگ ناس تکڑی پاہو نیمی خونٹا کوئی دا مرادونو حاصلو لدو پارا پاہو بانے کپڑی او جنڈی او درئی دارنگ شہداء و بزرگان و اولیاء و نواری دا غید نم نظر و منختا و شکرانا و نظرانا ورکی پدی مسئلی دا مشرکانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا سور سوافات گورن نبی علیہ السلام تے شاعر و مجنون پا کم مسئلے وینی دا سور سوات چی مو سرارو لیو دا غی سر علیف لام طرف تا سور سوافات تے دا غی پینزم در شمایات گورن انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون انهم بيشك ذا مشركان كانوا دي اذا قيل لهم کلچ بوویل شل دویت اللہ الہ الا اللہ چه بغیر دا اللہ نبل الہ نشتا دے عبادت مستحق نشتا معبود نشتا یستکبرون ندائی پا غرور و تکبر کی راشی ویقولون اوائی دائی پا جواب کی انا لتارکو آلہتنا آیا خام خامنگ پریزو داخ پل خدایان لشاعر مجنون دو وجد وینا دیو شاعر اولی وینا او خبری تبور سوچ کوئی وای مساله بیانول دی ته وای چې مخاطب لپتو لګی چې دا بیانون کې سوای دی آیات د سو چکړي له ګوره نبی عليه السلام لا اله الا الله ویلی او مداس انداز کی ویلی چې هر مشرک لپت لګی دی چې دا الله حبیب دا وای ا ان لتارکو الہتنا چې دا پیغمبر دا وای چې مونږ د خدایان خپل پریز ونا غطا اولیاء بزرگان چې موږ د عبادت لپاره نیولي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد دا دی چې موږ دی پریشو یعنی لا اله الا الله په داسې ترتیب نبی علیہ السلام بیان کړي چې مخالفین لپته لګیدل چې مقصد د نبی سره اواز علماء افسوس کړي وې مشرکان د لا اله الا الله په مقصد پوښیو نو مخالفت کول اوس ناپو مسلمان په ځان نه پوي او مخالفت کړي اغای پول سل چدا اللہ حبیب لا الہ الا اللہ وی نو ممچ حضرت لات رحمت اللہ علیہ بزرگ دے و دے عبادت کو نو لا الہ الا اللہ کی داوئی چدا دے عبادت مکوئی دا منات دا عزا دا حبل تقریبا صدری سوا خدایان اغای جور کریو سدا پاسا او ہر یوتے جدا جدا کار سپارلے ایتا پتو لگی دے چے لا الہ الا اللہ سرد دے ٹول سوشوا نفیرانا او نبی علیہ السلام باندې د شاعر او د مجنون د دې فتوی په لګول او په دې مسلې د الله د حبیب سر مخالفت لګتا سو غري سوره زمر چون کلامو اهمه مسلو د ایمان نو قران دمر تفصیلا ذکر کړي د سلوریشتن پاره یو پان راواله وي پنځم سلوی ختم نمبر آیات وګورئ چه ده نبی علیه السلام سرا ده مشرکان و جنگ و اختلاف بکم و مسلو پینزم سلو اختم نمبر آیات ده سلو اشتم پاری یو پان راواروی سورت ده سور زمر فرمائی وی راغو کر اللہ وحده اشم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ كَلَشِرَ آيَاتِ كَرِشِ اللَّهُ وَحْدَهُ إِكِ يَوَازِ چِ يَوَازِ اللَّهَ بَرَا مَدَدْ شِ مُسْتَحِقَ وَلَائِقَ لِهِ يَوَازِ اللَّهَ دِ عبادت دَ نَظْرُ مَنَخْتِ لَائِقَ وَقَابِلِ لِهِ اِشْمَ عَزَّتْ نو تنگ شی او نفرتو کی قلوب اللذین زرون دا و کسانو لا یؤمنون بالآخرہ چه غی ایمان نروڑی پورز دا آخرت چه قیامت نمانی نو توحید خالص را بیڑتنگی چه دا باس مسئلہ را او دا سوئی اللہ وی چه کل زماو توحید خالص بیان شی نو دا آغا خلق و زڑکی بتنگی رازی چه سو قیامت نمانی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ أَوْ كَلَّ چرایات کلیشی هغه کسان من دونه چیلا ود الله ندی او غیت تصرف ثابته چا دیم د دې زموار دی او دا کولیشی اولاد ور کولیشی مرزون لری کولیشی مال او اولاد کې خیر او برکت را وسته شي اذا هم یستبشرون نو ناسا بی مشرکان خوشاله یعنی پدی خوشالي او په توحید خالص باندې سکیږي خفقي قران دا ویلي چې د ابراهيم عليه السلام او داغد امت دشمنين په دیوا لګتا سو تشتم بار وګورئ دا یو یاد وګورئ نور آیاتونه به ان شاء الله بیا راوړو ا تشتم بار کی سوره ممتحنه وګورئ الله دا خی چې ابراهيم عليه السلام چې پام بیا له مسلام کې داغد ومه مرتبه او درجه دا داو سره د دې قوم دشمنی په سوا دا اورته پس ورزول دا وطن نه پس شړل آیات سلور مګوره اتیشتم پارا د سورت د سوره ممتحنه آیات مبارکه د سلورم فرمای قد کان لکم بشکشت د تاسو لپاره ای مسلمانانو اوسواتن حسنتن نمونه خیست د زندګی تیرولو فی ابراهیم والذین معه پر ابراہیم علیہ السلام کی او باغ کسانو کی چدا غصر مرگلیو از قالو کل چویلیو دوی ابراہیم علیہ السلام او دا مومنان مرگرو لقومهم خفل قومتا انا براہ منکم بے شک مند تاسو نبیزاریو تاو سر مبائکات دے وَمِمَّا عُدَاغَ چَانَ زَمُنْغَدَ بِزَارَئِ اعلان دے تَعْبُدُونَ چِ تَعْسُوَرْتَ عبادت کوئی اے مشرکانو مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّهِ کَاغُو لَغَاكَ گَتَلَا کے انسان دے کَفَرْنَا بِكُمْ مُنْغَ انکار کڑے ویستَا سُدَدِدِ عَمَلَ عُدَا کی دِينَا وَبَدَا بِنَنَا سرگند شیر پمن زمو و بینکم العداوتو پمن ستاسو کی دشمنی والبغدو و بغدنا ابدا امیشا امیشا بس زمو و ستاسو منس کی دشمنی بھئی بغز بھئی آن پیوشی دا دشمنی ختمی گی حتی تؤمنو باللہ وحدا تردی چتاسو ایمان رو رئی پا اللہ بھی کی یوبانے خالص یو الله منئی نو زمونگا استاسو عداوت و دشمنی بختمی نو قرآن دا خی چم بی آلیم السلام سرد امتونو اختلاف پدیو انشاءاللہ تفصیلی بنا سرد انبیاء علیم السلام سرد دخل امتونو اختلاف دا پا مسئلی دا توحید کیو انبیاء علیہ الصلات والسلام کل قومنا دیو اللہ عبادت کرا بلل او دغا قومن دا اللہ عبادت کولو خور سرے دنور خدایان و عبادت و بندگی مکولا فرمائی اللہ رب العزت وجعلنا علی قلوبهم اکنتا او غرزولی دی منگا علا قلوبهم فزرود دویبانے اکن نکن پردے ایف قہوہ ددیل فارا چدئی پدے قرآن پاک بانے کو ہنش کنزد و عناد وید اللہ دا ناراض گئی اولا مردامی جسرے پا کتاب اللہ پوئی گنا ایمان توفیق ورطن ملاوی گی وفی آذانهم وقرا او غدونو دنبیری کی ضرور والد و اذا ذکرتا امن شرایات کی تجے حبیبا ربک رب کل فی القرآن پا قرآن کی وحدہو ایک یوازی وحدہ دا مانا را چی یواز الہ دے یواز معبود دے یواز حاجت روا و مشکل کشا دے واللو نوامشی نیوبرزی دے علا ادبارهم نفورا پخپل و شاگان و بانے نفرت کو ان کی پر ان دیبارہ کی تاسویاتو نرارولی نا چلا انبیاء علیہ السلام سرا د قومن جم پدی وحدہو کیو ہر مشرک چی دنیا کی تیر شوئے ناغد اللہ عبادت کرے ہو یو دا اللہ عبادت کولی یو اللہ پا عبادت سرا خاص کولی دیر پارا گوری تا سورہ آراف گو رہی باتم اپارکی آیاتی کریموں گو رئی داغی او یارم نمبر دا حضرت حود علیہ السلام حال اللہ ذکر کئی چی دا حود علیہ السلام سرد آدیان و پکم خبرک جنگو او یا نمبر آیات تے اتم اپارکا سورت دے سور آراف قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا قالوا ولد عادیان حضرت هود علیہ السلام تا اجئتنا آیا راغلیت منگتا لنعبد الله دیر پارچ منگ عبادت و بندگی و خود اللہ وحده اکی یوازی دیر پارت راغلے چه خالص یوازی دیو اللہ عبادت و بندگی منگو کو وَنَغَرَاو پریدو منگا ماہ وخدایان کان یعبد آباؤنا چوچ عبادت ورتکول زمون مشرانو لدی خبر من لتا مون تیار نیو فاتنا نزرا ولمونتا بما حاضا تائدنا چتی زمون سروادی کے تمون داغی نیرے تائدنا تب وعدن نشی نمانا بے دوادی شیو کد وعید نشی مانا بے دیرشی فاتنا نرا ولمونتا بما حاضا تائدنا چت منگاغن یریتی زم سروادی کے ان کنت من السوادقین کچریت درشتننا اور سوچ کو وید اللہ دے پیغمبر دہود علیہ السلام سرے جم بسرے لنعبد اللہ کی جنگ دے بلکہ لنعبد اللہ وحدہو کی جنگ دے لنعبد اللہ وحدہو کی جنگ دے زکا عام عبادت مشرکانم دا اللہ کو لخواللے پہ عبادت سرخاص کو لنا دیو جنگورم موتا سچی سورہ فاتحہ کیوائیو دولتا وئی ایاکا نعبد خاص تالر اللہ مگا عبادت و بندگی کو لگا کم مانا چی وحدہو کی دا ناغتا ایاکی دا ایاکا نعبد خاص تالر مگا عبادت و بندگی کو دارنگی وری تا سورہ مومن سلی رشتم پارک رازی چه قرآن پاک داوئی چه بس جنگ مشرکان و مومنان و پدی وحدہو کے لئے سلی رشتم پارک سورہ مومن داوئی آیات گریتا سو یولسم دلسم آیات ندا مضمون اللہ بیانی میدان نمحشر بی کافران بزان تڑیر غصوی و مغزب کی بی ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم لسم آیات تے سورت تے سورہ مومن آیات دے سری رشتم اصل کے مقصد زمون پا آیات دو لسم کے لئے و مضمون مخن شورو دے چپا فتح پوشے ان اللذین بیشک آکسان کفروج کافر دی یونا دونا آواز بور کڑیشی دی تفرز دا قیامت لمقت اللہ چی خامخا غصد اللہ اکبر دیر الویعوا من مقتکم دو غصیستا سنا انفسکم زان مختصتا دا کافران با پرد قیامت زان تو غصی قرآن شریف کی در تراروان بھی سورہ فرقان کی ولا سنو بچک لگئے وخی بزان لدری کری لدہ اخبرتا اللہ وازور کی وَإِذَا النَّاسُ جَزَاءً تَسْمَرُ غُصَيَّ تَدِينُ زِيَادَةَ غُصَبًا مَا تَرَاتْلَا إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ چِکَلَ بَرَابَلَ لِشَوِيتَا سُيْمَان تَرَفْتَا فَتَكْفُرُونَ نُتَاسُ بِإِنْكَار كُونُ حُمَادَرَ صَبْر کړه او تر دې رزق پوری زَحَلِيمٌ زَمَادَ حِلْم تَقَاضَا دَاوَ چه تردی رضی پوری ما صبر کرد قالون وائب دا جہنمیان کافران و مشرکان ربنا ربنا ایز منگ ربا امتن اثنتینی بڑکڑی دیو منگت و زلیم و احیت انسنتین او گلدی کڑی دیو منگت و زلیم اللہ و زلیم پا مرگ راوستو و زلیم پا منگت وند راوستو فات رفنا بی ذنوبنا منگت اقرار کد خل جرمنو دو گناہنو فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ آیا اشتا دے دا پارد و تو دا دی جہنم نا من سبیل سلاران اللہ ہم نے اقرارو کچھ آم جرم کڑے دا جہنم نا دا و تو دا پارد سلار اشتا دا دے دے کی ذالکم من انہو اذا دعی اللہ داوی جواب ندے دا دے دے سوال بلکہ دا جواب وجہ ذکر کئی جواب دے کے پٹ لے اللہ بورتوئی دا وطود فار اللہ رنیش تاسو برود رئی ناولی ذالکم دارنگ بئی تاسو بے انبہو بے شک شان دادے اذا دعی اللہ وحدہو کلچ برو بللشو اللہ وحدہو اکی اوازیم کفرتم نتاسو دلی مسلین انکار مقولو چی اللہ با خالص رو بللشو ندا اللہ دا توحید خالص سرستاسو دشمنی وا و ایو شرک بیہی او کچر شرک بوکریشو بیہی دلی اللہ سران تو امینو نتاسو و فدی خبر وانی اقینو ایمان ساتو لو نن تاسو جہنم نرستے نشے فالحکم للہ العلی الکبیر نو حکم او فی صلحات اللہ لرنا کیا اللہ چتے الکبیر او دیر لوی دے آواغی اللہ فی صلکڑے چی پہنس طریقی مشرک دور نروبا سینا او دی صورت پاخر کیوں گو رئی سور مومن دا تمام قومون حال ذکر کئی چی انبیاء علیہ السلام سرے جنگ پسو صلو رہے اتیائیم نمبر آیات دو رہی دا ہر قوم بارکی وئی چی پا ہر قوم بکلا عذاب را گئے او عذاب الہی دے پستر گولی دو نظم قدم کی باغی سوئے فَلَمَّا رَعَوْا بَأَسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَا وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمَّا هَرْكَلَ رَعَوْا چِلِ دَلِوْ دَغِ قُرُونُ بَأَسَنَا عَذَابُ مِنَا هر قوم چلاوی مبا حلاکون او عذاب دیولید فلم مارا او باسنا فلم مارا او باسنا ارکلتی دیتلے وغی عذاب زمونگا قالو نویلی دغی کافران و مشرکان کو وقت زن کدن او دا حلاکت کی آمنا باللہ وحده ایمان مروڑے پا اللہ ایکی یوانی چی اسو کی فضات و صفات و عبادات و کشرک نشتا وکفر رہم انکار کرے دے بمارا وسن کننا بھی مشرکین جو مدر اللہ سر شرکان جڑو ان کی لیکن اللہ وی فلم یکو ینفعوه ایمانو نوچ فائدہ ورکڑو دوی تا ایمان دلوی لما رعو باسنا ہر کل چیکتل و عذاب زمونگا دا دغی مسئلوی کی دا مشرکان دا انبیاء علیہ السلام سر مخالفت دیوی کم اللہ کل حبیب تا تسلی ورکے او فرمائی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَا او کل چرائے آپ کی تخفل رب و قرآن کی وحدہو ایکی یوازی چی یوازی اللہ دے عبادت مستحق دے یوازی اللہ حاجت روا و مشکل کشا دے وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نُوَاقَشِدَا مُشْرِقًا فَخْبُلُ شَاگَانُ بَانْدِ نُفُورًا نَفْرَتُمْ كِي دَدِي مَسَلِينِ اللَّهُ نَفْرَت نَحْنُ مُنْغَ آلَمُ خُفُوهَيُو بِمَا پَعْنِيَتَ وِرَادِ يَسْتَمِعُونَ بِهِ چه دی وکی دی پا غمیت و ارادی بان قرآن تا اللہ وی پا کم نیت او پا کم ارادی چلا مشرکان قرآن نوی اے حبیب من پا غیرادی پوی ایدو استمعون ایلے کل چه دی وکی دی تا تا و ایوهم نجوا او کل چه دی پا خفل منز کی پتی جرگی کئی تا ته وږي خې او کله پټي جوړي کوي د قران او د دین په مقابله کې اذ یقول الظالمون کلا کله چې وای ظالمان کله چې ویل دي ظالمانو ان تتبعونا مي روان تاسو الا رجلا مسحورا مگر دیو سړي په سجبا باندې سحر او جادو شوی وي مشرکان فیصلہ کو ایر تاسو العیاذ باللہ بداتی صریف سے روانی ای چپاہ جادو شو دا مسئلہ دا زمون دا اہل سنت والجماعت مسلمانانو چی سحر کے اللہ امتحانا نصر چولے او دا سحر اثر کا نبی کی بعد معتدلے او بیدی نڈلتی رشو ہوا اسم دائی پسی بعد غلق روان دی نئی وی پا نبی وانے سحر ذکر نکی چی داخو کافر ویلو چی تاسو دیو داسی سڑی پس روانیے چی جادو پیشو نو ہی که پا نبی وانے جادو اثرو کی نو بیاخو بای مشرکانو خبر اسمش اگر لیو خیال رسے دا اشکال اگر یوار دائی نو دی جواب داو حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ ویلی معارف کی ویلی تفسیر روح المعبی ویلی امام قرطبی ویلی چه مسحوران مراد دیوی که ده کافر اسره چه دا سه سحر پچاوشی چه اغا پا سحر که ده لیونتوب درجی لو رسی و دیره که ده مسحوران مراد ده مشرکان و مانا ده مجنون و نجیبان اگر سحر کی خدا سه اثر فکر لکه بیماری چه پچاراشی اغیر وجن اثر خوبیگی خیٹا کی دردی راغی دو جنہیں خیٹا خوگی چونکہ نبی بشر ہوئی نامی بشر بانے بیماری اثر کئی انبیاء علیہ السلام بانے کسحر کافروں کرے ناغا سحر دا سی طریقی سر شوئے چپا اقل اثر ملے آگلے اقل بانے اثر ملے آگلے لگے جنہ حدیث کی راغلی چی سحر شوئے نبایات او دا حدیث پو منز کی تعارض نشتا کافران ہوئی چی دا سی سحر شوئے چل عیاضو باللہ لی ونے شوئے او حدیث کی جراغلی کو نبی سحر کیلی خدا آغا عقل کار نبری اب اللہ مخیال رسے لدازہ معتذلہ و مسلک دے دی وجرن مسحور آمانا و مجنون یا علماء دعویلی چی مسحور کو مانا دا ساحر دے کل مفعول کو مانا دا فائل رازی ویتا سروان نیوی مگر یو داسی سڑی پس مسکورا اے ساہران جگ جادو گرنے ندایا او دا حدیث پا منس کی استعارض ہو او سحر پا امی آلے مسلام ان کی اغید آغید و جن متاثر کی او گردی کافران و قرآن تا وکی ہو او دا قرآن بمینان آغید پا تعجب کی واقعی شور وزد و عناد دفار علاج دی تلتا مفسرین را واقعا ذکر کری امام ابن کثیر او دار منور مفسرین دا محمد ابن اسحاق نا روایت دے رحمه اللہ چدا دا معازی او دا تاریخ امام دے دے وحی ما تا محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری دا واقعہ ذکر کرے چه ابو سفیان ابن حرب، ابا جهل ابن هشام، اخنس ابن شریق، داس نور دیر کافر دی ولشپی اپت راوتل لیستمعو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي بالليل في بيته. نبی علیہ السلام احمد شفیع پا تحجدو کی قرآن لستو، ندری او تحجدو کی قرآن میں پتیز لستو، تحجدو کی تستار تلاوت دو وجہ نچال تکلیف نوی، نو قرآن پتیز لستیش. نبی علیہ السلام احمد تحجدو کی لاسی تلاوت کولو، ام المومنین عرشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نچا تکوس کرو چه موری نبی علیہ السلام پا تحجدو کی قرآن مسنگ لستو، لیکن دن با نبی علیہ السلام قرآن لستو کہ جو پور بار پا میدان کی وشو کو لارو دل اللہ دا حبیب قرآن بیوری دو، لدہ کافر با پٹ پٹ راتی ان قرآن بیوری دو، ہر یو زان تا پٹ دے جو بکڑے ہو او ہر یو تدبل پتا نوا، نطول اشپید نبی علیہ السلام قرآن بیوری دو حتی ایلات و لعن فجرو چه سبا روخت تفرقو، نکورنو تروان شد نلارکی و زیرا جمع شد، نپیو بالفوشو نتلا ومو دیکانی رو بیو بلدیر ملامت یاو. وقال بعضهم لبعض لا تعودو، یو بلنوی بیا ببور دا سنکوی دو نبی علیہ السلام لقرآن بناوی. فلو رآکم بعض صفحائکم، فدی بعضی ما شمانو بیوقفانو بیلیلا کشرانی آدول، نو گر آغای برکو فتنہ کی واقعی کئی، نو لال نو بلش پا ہر یو ویچر رابل من راز، فدی نیت بیار اوت الجابل من راز، نو بیڑا اللہ نا حبیب نا قرآن واردو. او چه قرآن دا اللہ اخیر نے کی تعام دے و دیدی لیشتن بنا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ملاغی و سبر اخوان او دا نبی علیہ السلام دی سنے و یا درد کولی چا قرآن بے لستو. روایات کے عملی کعوان لی صدری عزیز کا عزیز المرجم، کعوان لی صدری عزیز کا عزیز الرحا، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا قرآن بے لستو تو دیر درد و در فکر دو جنہ دی سینے بدا سے آواز کولو لکا کٹوی چی پھٹکی یا لکا جرند چی گرزی و شور کئی، دم رد اللہ نے حبیب بی سینے بو درد کولو دو قرآن سو. نو پدوی مشکوی بیا قرآن و عوری دو بیا دیو بل سر ملاو سو، دروی مشکوانی بیا پدوی نیتو چی رب البنی راغلے، نو پدرے مشکو چی ہو بولی دو نویوی راشی چنن مبواده او و بیا بدا سبکو. نو کل چه سبازو ناخنس ابن شریق چه دی کانگرو کی اومشورو دخپل آم سارا واغستا ابو سفیان ابن حرب تراره او اغا پا پور کیو ورطوی اخبرنی یا ابا حنزل الرائی کا فی ما سمعت من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویرتا قرآن اور دلیم ناغور توی زماد انفا غزات قسمی چتاپی قسم اخورو چه مام عجیب خبری واوری بیا ابو جهل ترالت ناغتو یا بل حکم مارایو کا ستا سرائی چتاز نبی علیہ السلام نساوری دل ندیور توی چه مون دا عبد مناف سرپ و شرافت کی جنگ مونگو مونگ قبیل شریف دا او دایوی زمونگا قبیلت نبی علیہ السلام قبیلت آپ دی منافو نو ایدائی غریبانانو لطعام ورکولو نمونگم طعام ورکول شورو کر چې مومن دا شرافت دی له پدې چې غریبانو مسکینانو ته څه کوي روټي ول ور کوي نو موږ شروع کا لکه دا کافر یو طریقه او چې پدې فخر کولو چې د مسکینو غریب سو کی مدد او نصرت کوي وای ګور مسلمانانو کې دا شی ختم کیږي چې فقیرانو غریبانو ما پاتې نه وخت دې ته زمي او طالب جنا امام دې بعضی کلو کناوی یو کلی لچ مسافر راش دی ورطوی آغا کلی للش نا آغا کلی والو علوی آغا کلی للش یعنی یو مسافر کلی دی دنیا و دولت دیر شوی کلچ دی خلق سر سنو ناری بیتی رولی پا مسافر بخوش آلی دل استاسو گو رئی پا یو کلی کی پا شلون جماعتون دی وجری دی پا دا مسافر زی پا کی نشتا پایی کسی نشتا دا مسافر زی پا کی نشتا نابو جهل وی چې د نبی علیہ السلام خاندان شرافت پدیو چې خلقو لے روٹائی ورکولی نمونگم ورکول شورو کل دارنگ دائی بدا خلقو بوجو نبرداش کول نمونگم بوجو نبرداش کول شورو کل دائی بخلقو لورک رکول نمونگم وکل وی تردی چې مندا سے برابر پا برابر شو لکا دعا سونا چه مقابلہ کی مندی وی دا سے برابر نویدی رال قالو مننا نبی یاتیه الوحی من السما اوز دیوئی کمون کی پیغمبر دے غط دا اسمان نوحی را دی نو کمون ورس ردام تسلیم کو نو دا مقابل بکم زکوی واللہ لا نؤمن بیه ابدا ولا نصدقو قسم دی زما پا اللہ نبی ایمان رارو نی تصدق کو یعنی نور خبو ہو چی دا قرآن سنے دا حق دے نبی کہ اللہ رب العزت کا حال ذکر کریں اللہ و انہ اعلم من غطو ہے بما یستمعون به فاغ راضی اور نیت چھ دی وہ کی دی پاے سر اے حبیب عطا تا یستمعون الیک کلہ چھ دی وہ کی دی تا کا و انہم نجوا او کلہ چھ دی خپل منس کے پٹی جرگی کرے الی یقول الظالمون کلچ ویلیو دی ظالمانو ان تتبعونا نئی روان تاسو الا رجلا مسحورا مگر دیو سڑی پسی چپاہوان دا سی سہر کلشوی دی چلی ونینے انظر گر اللہ ویلے حبیب کیف ضربو لک الامثال سرنگ بیان کڑی دی دیتا کم سالونا زما حبیب تا سلویخ کال زندگی پلے کی تیرہ کا تا تے سوادق و امین وے لیکن کل جے زما توحید دی بیان کو لدیر آپاس ادن سوک در تا مسحور وئی سوک ساہر وئی سوک مجنون و کذاب وئی اور سوک در تا شاعر وئی انظر گورا کیف ضربو لک الامثال سرنگ دی بیانوی تا تا مثالنا فدولو نو دی گمراہان شوی دی سی لار نخطا شوی فدولو دی گمراہان شوی دی فلا استطیعون سبیلا نو دی وسو طاقت نشی لرل سی لار اس دیر اس آیات مبارکہ کے دی اغا حال ذکر کئی کافران لکسنگ دی توحید او دی ایمان دا مسئلے نے انکار کولو نو دی دوبارہ جو اندونم نبنن دی بداوی چھ بس سوک مرشو اغم مرشو بیاغ دوبارہ چھ داغا دوکی او غوخ خاور سر خاوری شی نو دا سوک را جندے کولنش وقالو اویلو دی کافرو ایدا کننا عزواما آیا کلچی شمونگ دی قبرونو کی عزواما اڈوکی ورفاتن او زری شو خاور سر خاور شو ائنا لمبعوثونا نو آیا مونگ بخام خوابیارا پور تکڑے شو خلقا جدیدا پا پیدائش نوی سرا ویلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغلے او بی فرمائی چی مونگ پا قبرنو کی ادوکی شو خار شو بیاب پا نوی پیدائش سر پیدا کیو دا خبر غید اقل لبعید گنلا اللہ وی قنور توائے اے حبیب کونو حجارتن شیطا سکانی او حدیدن یا اسفنا دا خطا نا قبر کی خاور جوڑا شوی زد خاورو پزے کانی شوی دا کانو پزے اسفن شوی او کم یو مخلوق چی تاسو لڑیر سخ کاریا و جوڑ شوی نو اللہ وی حبیبا چی کل اتداوئے نو دیو بیاوئی چی مون بیاسو کو واپس کئی کانی اسفن رانا جوڑ شوی ورطوائی اغزاد و مبیا واپس کی کم ذات چی پہ ابتدا کی تاسو پیدا کری ہوئی کم ذات چی ابتدا کی تاسو پیدا کری ہوئی نو اللہ وی حبیبا چی تور تکل ادا سے ہوئے چی اللہ و مجوندی کی نو بیا دن گر فریزینا دای به د ټوکو د وجه نصر او خزی وېدا وکله ورته وای زرد چې الله او ادبر ورس دا همیشه د کافرو طریقه وا هغه د الله قدرت تسلیمول نه نو کوم مؤمنان او پیغمبر ورته چې عذاب درا شو به کله وای لیکن کله چې راغله نو بیا غي دې چې ویوالي خو بیا غي بچوي دې بیا غي بچوي دې قل وای کونو شیخ یارتن کانی او حدیدن یا اسپنا او خلقن یا یوبل پیدائش دایات پہ انشاءاللہ بے ہوئی وصل رفیق نمیشو چو کافران و لکسرن یا اللہ و توحید و وحدانیت میں انکار کولو ناغید قیامت دورز یا زدوبارت زندن میں انکار کولو اعلان کی ایمان بپارا دے اسلام بپارا دا خبرا عقیدتاً ضروری دا چی او سرے بد مرد نفس دوبارت بمون منی ورزد قیامت بمنی اللہ فرمائی وقالو اولینی بی کافر اعیدہ کننا عزواماً آیا کلش شمونگا عزواماً ادوکی ادوکی دی قبرنو کی زمو بدننا خاور شی ادو کی شی ورفاتن او زری زری ائنا لمبعوثونا آیا مونگ بخام خواب یارا پور تکلیشو دی قبرنونا خلقا جدیدا پتیدائش نوی سرا دا خبر دا اقل نبعیدا والنوی گرلا او دا مسئلہ قرآن پاک گنو سورتوں کی تفصیلاً ذکر کریں اللہ وی قل ورطوع ایدما حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونو شیئے کافرو حجارتن کانی او حدیدن یا اسپنا دا خطاسف قبر کے خاوری شیئے او تاسو وای چې د خارو نه به منسوب دوباره پیدا کوي زید خارو په ځای کان شي او حدید یا اسپن شي او خلقا یا یو بل مخلوق مما د هغه مخلوقاتنا یکبر فی صدورکم شغل می لگی ستاسو په سینو کې او هغه مخلوق سو نباغ علماء لکلی مراد تنا اسمان اللہ عظم کری یا او خلقا یا شیطا سوی او مخلوق دہاغ مخلوقنا مما دہاغنا یکبرو فی صدورکم چاہل ویل اگیس تاسو پسیروں کی یکبرو چغلوی نگی فین صدورکم پسینو سپاسو کی امام قرطبی وی قال مجاہدن یعنی السماوات والارض والجبال لعظمها فی النفوس مراد دا خلقا مما یکبرو فی صدورکم نسلی یعنی اسمانونا یا عظمکی یا غرونا چدا تاسو په نفسونو کې لیوی لګي زي اسمان شي زمکه شي غر جوړ شي یا سچ تاسو په خوي ما غشي او باز دونو سلف ویلو چی او خلقم مم ما یکبر فی صدورکم نمراد مرگ دے ذکر دے بوئی چی او سڑے مرشی او قبر کی دفن شی او خارو سر خاوری شی نبیا با حسوک را پیدا کئی او خلقم یا یو مخلوق مم ما رہا مخلوقاتنا یکبر فی صدورکم چی اغلوی لگی ستاسو پسینوں کے فسیقولونا نظر دے چوبو آئی اے زما حبیب دا کافران چکل منکانشو وستنشو من یعیدنا سوب دے چھ من با دوبارہ واپس کی او من با دوبارہ پیدا کی فسیقولونا نظر دے چوبو آئی دوی من یعیدنا سوب دے چھ من با دوبارہ پیدا کی قل اللذی ورطوائی حغزار فتورکم چی پیدا کری ایتاسو اول مراہ پاول زلکی حغزار بتاسو دوبارہ پیدا کی کمزار چی تاسو پا اول زلکی پیدا کری ہوئی نکل چی دا خبر واؤلی فسیون غیدونا زرد چوب خوزوی نغز خوزول لوئی زرد چوب خوزوی لے کتا تا اے حبیبا رؤوسهم خپل سرونا دے استحضاء دا توکو دا وجن لکتوکو نسو اکسر خوزی او دا چا خبری پوری خان بھی ویقولو نوائی بجوی متاہو نداب کلے دعو منکل را جون بھی کئی قنور توائے اے زمان حبیب آسا نزدیدہ ان یکون قریبا عسا زرد ان یکون چشی بدا قریبا نزدی دا خبر اگه رزرد چوبشی چکل دا قیامت رز راشی نرب العالمین بدا طول مردگان را پور تکی قنوائے عسا زرد ان یکون قریبا دا چشی بدا خبر نزدی یوم یدعوکم یوم یدعوکم ذکر دے کافر بوئے چدا دا دروعو کسی دی زمونگا نکومتم ویلشو چتا سب دا قبر نرا پورتا کی گئی او منتم ویلشوی نمون دا قبر نرا پورتا کی گو نمون نکو نرا پورتا شو ذکر ہوئی چی متاہو دا بکل ہے اللہ وی حبیب ورطا ہو آیا زرد چدا خبر بلی دیشی یوم یدعوکم فکمرس شروب بلی تاسو فتستجیبونا نتاسب قبول والک وید اللہ دا بلنے بحمدی ہی سرد حمد ویلو دا اللہ نا یعنی اللہ وی اے زرو و خارشو ادکو تاسو راجون دیشے نتاسب ادکی و بدنونا او ادراد بدن مرائو زیشی او سرد دیشی دا اللہ حمد بموائے لیکن آغاز ہے کہ حمد ویل بتاصل بیا اس فائدہ در نبی یوم یدعوکم فکمر الشروب بلی تاسو ہر سڑے برابر لیشی اور پھر ایک علماء دا حدیث ذکر کرے ابو داؤد شریف روایت دے چدا حدیث تفسیر روح المعانی کی ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائے ابو داؤد شریف حدیث تے اور نور کتاب میں ذکر کرے دا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے انہو قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکم تدعون یوم القیامہ بأسمائکم وأسماء آبائکم فحسنوا أسماءکم نبی علیہ السلام فرمائے لی تاسو برابل لشی پرز دی قیامت پدی خپل نمونو او پل نمونو دی پلارانو پل نمونو دی پلارانو دا مسئلہ عوامو کی مشہور را وی ہر سڑے بدا مور پل نمرا بلے لشی او غیل دار جو رکلی زدہ چوئے دی عیسیٰ علیہ السلام والد نشتا خدا کا خبر ضعیفا و کمزور دا صحیح روایت دا لکہ امام بخاری رحم اللہ باب تغلے باب دے پا بیان دے دی کی چر سڑے لکلار پا نمبا میدان دا محشر کرا بلے ریش لکدان نابو داو شریف حدیث تے ویتا سو برا بلنے شاید پا خپلو نمینو آو پا نمینو دا والدے نستاسو نو خیستا خیستا نمینا کی رہے خیستا نمینا غیلوائی چیاغا دا شریعت مطابق ہوئی اللہ وی یوم یدعوکم پا کمرا چروبا بلی تاسو فتستجیبون بحمده اذن دی علماء د نومو مبارک یو کتابم لیکلې او اطول شرعی مولوی هغه کی مثال په تور کې چاځوي پیداشي الوري پیداشي نا کتاب په تور کې سره ساتي لشل په یوانی کم نومه چې په هغه هغه کیږي اج صحابيات نومونه پکې د صحابه کرام نومونه نام بیا علیهم الصلاۃ والسلام نومونه پاره یا کم نکم کو کتاب سره پور کې لشي ساتلې مې او مستند عالم دین نه ته پوښتنه کی چې ما کر بچي پیدا دې سونو ملکی د نور می پیدا شوي سونو ملکی د لکه نبی عليه السلام ته صحابه کرام براتل او د بچي د نوم بارکې وې د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم نه ته پوښتنه یوم تک مرغانیت روکم چروبو بلی تاسو فتستجیبونا نتاسو قبولوالے بکوید دی بلنو بحمدهی سرد حمد ویلو دا اللہ وتظنونا تاسو بگمان کوید اللہ بستم چتاسو وقت نو تیر کرے پو دنیا کی یا پدی قبرنو کی اللہ قلیلا مگر لغن دے تاسو گوائی چی دنیا غجون قدیر مختصر اگر ایک علماء دکلی سعید ابن جبیر رحم اللہ بوی کافر چی دی قبرون روزی ندیبو سبحانکا و بحمدکا ولیکن لا ینفعهم اعتراف ذالک اليوم کافر چی قبر نروزی ویبا اللہ پاکی دتا لغاستا حمد لنی خدا بدیت فیدن ورکے دابدویتا فیدن ورکے و تظنونا و تاثر گمان کوئی خیال وکوي الا بستم چتا سو وخت نو تیر کړه په دنیا کې الا قليلا مگر لغونته چې کله اخرت هغه باقي ژوندون ته وګوري او هغه نو ختمې دونکي ژوندۍ ته وګوري نو د دنیا دا ژوندون به هر چا له مختصر کارش پورا فرض د قیامت دا سي سره وني چې د دنیا دا ژوند باغ ته فانی مختصر مخکاری خدا غو فائدہ نو ورکړي فائدہ به ال ورکړي چې نن یو سړی ته الله زړه کې واچي خپل رحم او کرم او دا هغه اعمال او د دیندارۍ دی وجنا چې دا دنیا ورته فانی ښکار شي دا یو څو رزق ښکار شي بس په دنیا نیمګړی ښکار شو او دا زموږ د زړه تسلیم کل چې دا بس خو یو رزق ژوند نه نبیا مسله وحل شي دیره کې کافر مبارک وي وَتَظُنُّونَ تَعْصُبَ خِرَالَ وَغُمَانُ كَوَئِ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا چه تاسو وقت نو تیر کرے دنیا کے مگر لغن تے او دا تفصیل قرآن پاک دے پر ذکر کرے تاسو گرئی لشپارہ سمی پارے پاکھر کی سورہ توہا علتے اندھے حال ذکر کرے چه دو دنیا را جن دن مختصر کارش آیات گو رئی یو سل دیم شپارسم پارا با او سورت دی سورت وحاد شپارسم پاکتر کیوں گو رئی یوم ینفق فی السور ونحشر المجرمین یوم اذن زرقا یوم اللہ فکم ورزبان ینفق چپو کے بھوکڑے شیف السوری پشپیلئی کی دیمش پیلئی کی مراد وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ وَرَاجَمُهُكُمُ مُجْرِمَانِ يَوْمَ اِذِن پَدْغَرَزْبَانِ زُرْقَا شِنسترگی شنسترگی ملی ولی خلسترگی بھئی حیبت بھئی دانے سے ہم نے مسلمانان عوامو کنا مشعور را شنسترگی ہوئی یہ شرعان مضمونی او سو په کدا درو جوړی چې رسول الله او دغه شي صلی الله علیه وسلم دا الله ته حبیب درو جوړی او د چا پستر د تورې جو وسین کې دوه خپل اختیار شتا لا یکلف الله نفسا الا وسعها یو شی تاسو کې نشتا دا خدای الله ویشته چاله یو رستر جو ور کوي چاله ورل یتخافتون بینهم پټې پټې خبرې وکای دی په خپل منځ کې دا مجرمان او یو بل ته وایي الا بستم الا عشرا وحنه تیر کړه تاسو دنیا کی مگر لسرزی ویره بس لسرزی ژوند نحن اعلم والله ومن خفوها بما طاسبانی یقولون چوائی دوی اید یقولو کلچ بووی امثلهم طریقتا اغده رب زلد دین پاقل کی امثلهم طریقتا مانا و ارجحهم اقلا کلچ بووی اغده مضبوط و غرد دین پاقل کی اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا يَوْمَا وَحْنُو تِرْكَلِ تَاسُ دُنِيَا کی مَگر يَوْرَزُ دا آخرت مقابلہ کی دنیا بورت يَوْرَز کارش اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا يَوْمَا وَيْبَ وَحْنُو تِرْكَلِ تَاسُ مَگر يَوْرَز او بل تاثر مومنون کی اندغا تفصیل ذکر کرے اتل لسم پاری کی سور مومنون نازی دا سور مومنون پا آخر کی اللہ دا حال ذکر کرے آیات یو سل دو لسم گورے اتل لسم پارا سور مومنون قال کم لبستم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين قال ابو الفرشت دي مجرمان ہوتا دا مجرمان بوئی اللہ من دنیا تو واپس کا نو فرشت بوئر تو وہ اداتا سوچی کمی دنیا تو واپسی غاڑی کم لبستم فی الارض سمرا وقت تیر کرو تاسو پزمکا کی عدد سینین شمیر دکلنو دا کچھ ورطا واپسی غاڑے او اللہ توی چه اللہ ما بیا دنیا تو لے گا نو تاسو پزمکا کی سمرا وقت تیر کرو قادو آئی بدا مجرمان دا جہنمیان لبسنا یومن من یورس تیر کرو آپ او باب یومن یا بازی صدور زنا بیا گو یہ رغم دماغ پورا کارم نکئی منگا پازابون ہو تکلیفنو کیو فسأل العادین نو پختنا و تپوسو کالا غشمیر کون کو ملائکونا چاہید ہر انسان عمر بشمیر لو داغ ساغان و رز بشمیر لی قال لا فرشتہ بورتو ویل لبستم الا قلیلا تاسو وحنو تیر کرے پا دنیا کی الا قلیلا مگر لغنتی لو انکم کنتم تعلمون کچر وی تاسو چی تاسو کوئی دے لکنن چی کوہ شوئی او دی دنیا جو اندر تا مختصر کارشو ندا دیر مختصر وقتو حکاہ چتا سنت پوشنی ہوئے دلتم ویوم یدعوکم تاکم ورس شروب بلی تاسو فتستجیبون بحمده نتاسو قبل والبک ویف حمد دا اللہ سرا فتستجیبون قبل والبک ویف بلن دا اللہ بحمده سرا دا حمد ویلو دا اللہ نا وَتَظُنُّونَ عَطَاسُ غُمَانُ وَخِيَالْ بَكَوَئِ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا چِتَاسُ وَحْمُ تِرْكَرِ دُنْيَا كِي مَگَرْ لُغُنْتِ وَقُلْ قُوَائِرِ حَبِيب لِعِبَادِي زَمَا بَنْدِگَانُ تَا اے زَمَا حَبِيبَا زمارا پیغام زمابن نگان تورور سوا یقول اللتی چوائی دی حغ خبری ہی احسن چاڑے دی خیستوی خیست دی شریعت مطابق خبری دی دخلین روباسی ان الشیطان بیشک شیطان ینزغو فساد چہی بینہم پمند جوی کے لقدر دی شر و فساد خبرو کی ناغین جنگ جوڑ شی قتل و قتال جوڑ شی او خیرت خراب شی ہوا ہے اے زما حبیب لعبادی زما بندگانو کا